که پای مشتیام، همونا که برگه هامو ورق زدن، تو هر ورق قدم زدن فهمیدن تو مغزم چی میگذره. همه دنیامو میدم همه بفهمن این مغز من از اول را دستومم به چیریک زده. حالا دیگه فهمیده اونا پی معبدن، خیلی چیزا بلدن، ظهورای مصنوعی، لابراتورای بیوقف تو کوچه های پستویی، جهت دادن افکار مردم بی صدا برسوی، الارای مستقیم هنوزم ترسویی، میگی واسه طرفدارا بلیط داری، موشکای دیجیتالی پرت میکنی روی میهن، تو میدونی افکار ما حرکت داره خلاف جهت بانمیان، هنوزم طلب داری، منجیای مصنوعی از جنس اصیل عرب داری، خیلی سال هدف داری، آرتیستی بچه های خلاف داری، آره گردن بزن جخت، هنوز مست خون بچه هاست، سش و نوش نشه هاست، مدرنای بچه باز، آره باز گردن بزن خلافت، خلافتر از خلاف همه ی خلافکار هاست، معتقدا جمع بشید، مود جدید خلاف بالاست، شما های دین و مخلفات بیار، علاقه با ماست، پلاک و مقدسات بیار، علاقه با ماست، جبر و مثلثات بیار، علاقه با ماست، تخت سلیمان رو ببر و دروازه ها رو باز کن، کتاب جادو رو بیار، کشف حریم راز کن، بذار برگردن اونا، من هنوز مبارزم، واسه قلبم که همیشه جای خداست محافظم، من هنوز مبارزم، سیستم بازم همیشه، مغزم قفل رو کبست همیشه با بازم نمیشه، در بس میچرخیم دور زمین، واسه جنگ با من دور نبین، جلو من و همسال من غلافی، کرده ها تو کردی باشه، یه روز میاد همه رو میکنیم تلافی، من هنوز معتقدم کتاب من نوشته، اون شهر سبا خاک شد، دروازه ها رو بستن و این خاک مقدس دوباره پاک شد، من هنوز معتقدم منجی من قاتل نیست، اگه توی قلب خودم سجده کردم این نماز باطل نیست. تو مخی نشو حسلت تو نرم بفهم لعنتی. قسمت قلم زد، سرنوشت و رقم زد، قدم قدم قدم زد، مسیر راست و هدف کرد، خدا پی خوبی ماست، قسم قسم به اونی که از واسم سند درف دلشو به جون خرید، زد با این که زیر پاهاش دلست دلست دله های مغزی، دشمن های فرضی، فرمانده ها با ذهن شستش شده، مهره های سوخته شطرنج، دنبال فتوحات مرزی، اصلاحات ارزی، حالا باز خواب ببین، نقشه بکش، خبر میان ورژن دو تهدید، پشت پرده دست بده بهش، میزه گرد جهوده، اشعای دروغه، انگشت اتهام به کل دنیا، انتقام یه کینه یه قدیمی، سجده کن به انسان، سر بازد شیطان، این یه جنگه بین تو با امثال من، تش منم پیروز میدان، دارم میگم جلو من و امثال من تلافی، کرده ها تو کردی باشه، یه روز میاد دمه رو میکنیم تلافی، حالا باز کار بده بد ببین، دست بده دست بگیر، خون بخور نست بشی، فایده نداره نشگی، اونا پی نمادن، تاجرای موادن، کنترولای رسانن، خبر دارن کلاقن، درد میدن درد میدن، میفروشن دواشن، غلطن غلطتر از هر غلطی، خوراک میدن زرق و برق و به ما میگن هر طرفی، تموم ماجرا وسط به ما برا بازی با باور و سوتای داور و عشقای مادر و خواهر و دروغ میگن، دروغه مسلحتی شیک و پیک، آدم های مصنوعی از سطح و پر میداری و مثل همیشه ترسوی، هممون ساخت دست خداییم، اشرف مخلوقات، سینه زن کجایی، شیطان، دجال، فراماسونر، سیاست، در بار، هیچ قدرتی بالاتر از خدا نیست، نماز من سرود تپش قلبم باست خداست، تموم فکر و ذکر و مغز من از سفل روح تسلیم خاص خداست، من از دل خاک اومدم، تار و پود و هستی من ذات خداست، تو باید سجده کنی به من، گردم بزن، سرخم نمی کنم، سجده من مال خداست، ما میکنیم با سجده پرواز به سمت الله.